reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 16 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić kadencyjność w samorządach. Zmiany mogą obowiązywać już od najbliższych wyborów. Kamil Stoch, królem Wisły. W dwóch konkursach Pucharu Świata nie dał rywalom szans. O problemach NATO i sankcjach nałożonych na Rosję. Te sprawy porusza w najnowszym wywiadzie Donald Trump. Maksymalnie dwie kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz przezroczyste urny w lokalach wyborczych. To niektóre ze zmian w ordynacji wyborczej, które chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego już najbliższe wybory samorządowe powinny odbyć się na nowych zasadach. W rozmowie z TVP Gdańsk lider partii rządzącej podkreślił, że bardzo ważne jest wprowadzenie kadencyjności w samorządach. Takie bardzo długie kadencje, czyli wielokadencyjność, to dochodzi nawet do 20 kilku lat już dzisiaj w Polsce. Na poziomie większych miast, a na poziomie gmin to bywa, że to już jest lat około 40. No i to nie sprzyja, łagodnie mówiąc, demokracji ani dobrym, zdrowym stosunkom społecznym w danej gminie, w danym mieście. Czyli krótko mówiąc, zmiana jest potrzebna. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie widzi powodów przyspieszenia wyborów samorządowych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym mają się odbyć jesienią 2018 roku. Kamil Stoch znowu najlepszy. Nasz skoczek po sobotnim zwycięstwie wygrał także drugi niedzielny konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Drugie miejsce zajął Norweg Daniel Andre Tande, a trzecie Słoweniec Domen Prevc. Po raz pierwszy w karierze Stoch wygrał trzy konkursy Pucharu Świata z rzędu. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, co się wydarzyło podczas tego weekendu. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy tutaj przyszli, nas wspierali. Wytrzymali pogodę, mroźność, no i też nieprzewidywalność tego konkursu, bo było pod tym względem bardzo ciężko, ale koniec końców wszystko skończyło się dla mnie przynajmniej dobrze. Następne zawody Pucharu Świata w przyszły weekend w Zakopanem, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Donald Trump zaproponuje zniesienie sankcji nałożonych na Rosję w zamian za zgodę Moskwy na zmniejszenie jej arsenału nuklearnego. Amerykański prezydent elekt w wywiadzie dla dzisiejszego londyńskiego Timesa i niemieckiego tabloidu Bild powiedział, że jest za tym, by zasoby atomowe dwóch największych potęg nuklearnych, Stanów Zjednoczonych i Rosji, zostały zredukowane bardzo istotnie. Trump skrytykował też NATO, które, jak ocenił, ma problemy. Jest ono, jak się wyraził, przestarzałe, bo zostało stworzone wiele lat temu. Amerykański prezydent elekt stwierdził też, że wiele krajów należących do sojuszu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jesteśmy zobowiązani do chronienia tych krajów, ale wiele z nich nie płaci ceny, którą powinno, powiedział gazetom Trump. Nowy amerykański prezydent wprowadzi się do Białego Domu w piątek. Wezwaniem Izraela i Palestyńczyków do zakończenia konfliktu w oparciu o zasadę dwóch państw zakończyła się międzynarodowa konferencja w Paryżu. Nad Sekwanę przybyły delegacje 75 państw i organizacji, ale zabrakło przedstawicieli Izraela i Palestyny. Przemawiając do zebranych, prezydent François Hollande podkreślił: sytuacja jest alarmująca i fizycznie w terenie w związku z postępującą kolonizacją, politycznie, bo słabną siły pokoju i moralnie, bo narasta wzajemna niechęć i wrogość, co jest pożywką dla ekstremy. O celu zwołania paryskiej konferencji mówi Hélène Le Gall, francuska ambasador w Tel Awiwie. Chodziło o przypomnienie sprawy współistnienia dwóch państw, Izraela i Palestyny, rozdzielonych bezpieczną i precyzyjnie określoną granicą, by doprowadzić do bezpośrednich rozmów obydwu stron konfliktu. Jeden z głównych organizatorów konferencji wyjaśniał: Francja wystąpiła z inicjatywą tego spotkania, bo uważa, że nie można załamywać rąk. Rozwiązanie konfliktu jest kluczem do stabilizacji w regionie. Konferencja została bardzo skrytykowana przez władze izraelskie, jak i przez ludność żydowską we Francji, jako próba narzucenia niekorzystnego dla Izraela rozwiązania. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poniedziałek w całym kraju pochmurny, przelotny śnieg ominie jedynie Małopolskę i Podkarpacie. Synoptycy zapowiadają także przejaśnienia. Termometry pokażą w Augustowie, Lublinie i Rzeszowie minus 3 stopnie, w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie i Krakowie minus 2, w Katowicach minus 1, we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie 0, w Trójmieście plus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. W Trójce na poważnie zapraszam na spotkanie z księdzem, lekarzem medycyny, społecznikiem Kazimierzem Kurkiem, salezjaninem. Będzie to wyjątkowa okazja do zaprezentowania misji duchowej i społecznej jednego z wielu polskich braci zakonnych. Zakres spraw, problemów, jakimi zajmuje się na co dzień ksiądz Kazimierz Kurek, jest imponujący. Warto je poznać i docenić szczególny charakter zakonnego powołania. Służba Bogu łączy się tu ściśle ze służbą dla ludzi, organiczną pracą z młodzieżą i dla młodzieży, ale nie tylko, to także działalność misyjna w Afryce. Jestem przekonany, że będziecie Państwo zaskoczeni, czym może się zajmować oprócz ewangelizowaniem polski brat zakonny. Zapraszam do godziny drugiej. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumy, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Dziękujemy Markowi Grechucie. On zwykle rozpoczyna tę audycję. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Drogi Kazimierzu. Proszę Państwa, byłoby czymś bardzo sztucznym, gdybym zwracał się oficjalnie do osoby, którą znam od wielu lat, z którą jestem zaprzyjaźniony, z którą jestem po imieniu. Pewnie bym się pomylił. Znamy się naprawdę wiele lat, ale to tak to już jest, że dopiero teraz mogę zaprosić Ciebie, Kazimierzu, do audycji tej nocnej, gdzie zbierają się ludzie. Dziękuję bardzo, bo to jest dobry czas kolędowania, także i Polskie Radio też jest dobrym miejscem do kolędowania. Tak, zbierają się ludzie bardzo ciekawi o tej porze, nie śpią z różnych powodów. Fascynuje ich słowo, a radio to jest słowo, a ewangelizacja to jest też słowo. No a ty, tym słowem też się zajmujesz od początku twojego powołania. I na początku chciałbym przybliżyć twoją postać, bo zawsze byłeś tak ciekawie odbierany przez znajomych, przez otoczenie, no bo jakże to tak, młody mężczyzna studiuje medycynę na Akademii Medycznej w Łodzi, po czym pracuje w zawodzie lekarza i raptem odkrywa powołanie i mówi, no będę w jeszcze inny sposób pomagał ludziom. Na studia przyszedłem w 1969 roku do Łodzi. To był rok wielkich wydarzeń. Wtedy to był pierwszy sakrosąg. To był maj, gdzie przyjechał do Łodzi kardynał Wojtyła. Wiele można mówić. Nasze pokolenie rozpoczynało studia w takim klimacie wielkiego uniesienia. To był właśnie po festiwalu. Zresztą tam były takie czasy, jakie były PRL-u, gdzie dużo osób młodych, studentów gadają się do duszpasterstwa akademickiego. Mieliśmy znakomitego duszpasterza, już nie żyjącego, księdza Antoniego Gabriela, który stawał na schodach kościoła i pytał: aniołeczki, co wy dziś po południu robicie? To jest ta znakomita wyczucie pedagogiczne. Aniołeczki, co wy po południu robicie? I duszpasterstwo akademickie to była znakomita szkoła uspołecznienia. Studia, spotkania. Tam mieliśmy między innymi konwersatorium z katolickiej nauki społecznej, kiedy byliśmy na spotkaniu z prymasem Polski, księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Prymas zachęcał: uczcie się katolickiej nauki społecznej. Z tego środowiska wyszło wielu wybitnych ludzi, dzisiaj będących profesorami, rektorami uczelni, ministrami. Taka była rola duszpasterstwa, które także pokazywało nam wielką perspektywę kościoła, między innymi kościoła misyjnego. Wtedy w Łodzi odbywał się kongres misyjny. No i tak lata duszpasterstwa, lata poznawania znakomitych ludzi, jak profesor Fiałkowski, jak doktor Szczerska, i można by tutaj wymieniać, potem lata pracy. Czyli dało się pogodzić studiowanie dość trudnego kierunku, jakim jest medycyna, z pracą duszpasterską, z obecnością. Znaczy z obecnością w duszpasterstwie. Tak. Nasz duszpasterz wcale nie mówi. Na pierwszych latach studiów proszę sobie wybrać jeden dzień w tygodniu. I ja wybrałem taki, znaczy piątek i poniedziałek, bo poniedziałek to była katolicka nauka społeczna, a piątki była psychologia. Z nieżyjącą siostrą psycholog Danutą Kamińską, która potem ewangelizowała Moskwę. Tak to było możliwe. Jeżeli się człowiek normalnie uczył, to było wszystko możliwe. A czy już mniej więcej przymierzałeś się do jakiejś specjalizacji medycznej? Miałem potem, znaczy zajmowałem się medycyną pracy. Pracowałem w takich zakładach już dzisiaj istniejących, Feniks, który zatrudniał ponad 3000 ludzi. Ja miałem doświadczenie pracy w PRL-u. Ja miałem przed oczyma ludzi, którzy płakali na warunki pracy. Wniosłem doświadczenie spotkania z pierwszymi sekretarzami PZPR-u, którzy nas upominali jako lekarzy za, no, nam się wydawało normalne poświęcanie czasu ludziom, a oni uważali, że to jest za dużo. Że miałem łaskę, będąc już młodym lekarzem, kierować dość pokaźnym zespołem pracowników. I kształcić pewien klimat przychodni, który był normalnym, ludzkim, tak, był chrześcijańskim, bo takim wychodziliśmy z duszpasterstwa akademickiego, także to były niezwykle doświadczenia i odkryłem po dzień dzisiejszy, kiedy ludzie mówią: a, ja sobie zachowałem się na pamiątkę zwolnienie, które mi ksiądz wypisał, a czy ksiądz pamięta to, a tamto i tak dalej. Nie? Ciekawe to były czasy, na pewno czasy studiów, czasy duszpasterstwa, dlatego że duszpasterstwo akademickie dawało to, że było najwięcej przyjaźni, bo ludzie byli z różnych kierunków. Tak. A to było duszpasterstwo akademickie Węzeł. I tutaj wspomniałeś o festiwalu piosenki religijnej Sacrosong. Co to? Pierwszy taki festiwal w Polsce. Tak? Za sprawą już nieżyjącego pierwszego duszpasterza akademickiego Węzła, księdza Plusińskiego, który przyszedł z Krakowa, a ponieważ znał w Krakowie kardynała Wojtyłę i to był Palusiński, chciał przełożyć sobór na język bezpośredniej komunikacji, to w zakresie kultury. I kiedyś pojechał z paroma studentami na imieniny księdza kardynała Karola, grali na franciszkańskie, a potem nieoczekiwanie zapytał: czy ksiądz kardynał przyjechał do Łodzi? Tak, ale zróbcie coś porządnego. I tak narodziła się idea sakrosongu. To było bardzo ważne, że kiedy komuniści zamykali szkoły, nasze zamknięcie praktycznie ostatnio w 1965 roku, to opatrzność i oczekiwanie dała taką szansę, jak był sakrosąg, który gromadził tysiące ludzi młodych. Jak się dzisiaj czyta dokumenty w IPN-ie, jak szalała ówczesna władza, że ktoś potrafił zgromadzić, rozśpiewać, to dzisiaj się ogląda te filmy i czyta, no, a kiedy się uczestniczyło, ja nie organizowałem sakrosągu, bo sakrosąg był w maju, a moje pokolenie zaczynało studia w październiku, ale ludzie, którzy to robili, byli, no, ciągle opowiadali, tym żyli. Oczywiście Padusiński został skrzywdzony, ksiądz Padusiński został skrzywdzony przez władzę, wygnany z Łodzi, ale może dlatego sakrosąg poszedł w świat, przez poszczególne miasta Polski. Miałem kiedyś okazję w archiwum w Krakowie czytać listy, które pisali polscy biskupi, łącznie z prymasem Wyszyńskim, do księdza Padusińskiego na temat sakrosągu. Ta lektura jest imponująca. Rozumienie wspólnoty i przełożonej wiary na kulturę w tamtych czasach. To było rzecz niezwykła. Zresztą to trzeba przywołać taki epizod. Orkiestra symfoniczna w kościele. Osoba, która ma prowadzić orkiestrę, otrzymuje w ostatni dzień bardzo ostrą reprymendę i stawiany jest jej warunek. Albo pani poprowadzi orkiestrę na sakrosągu, albo wylatuje z pracy. I wówczas... No ktoś, kto ma rodzinę, ma dzieci, podejmuje decyzję taką, jaką podejmuje. Ale wtedy młody skrzypek, Andrzej Hanzelewicz, ujmuje batutę, prowadzi orkiestrę. To było nadzwyczajne wydarzenie. Dzięki temu Andrzej potem po studiach, wyjeżdżając do Olsztyna, potem do Kanady, potem do Włoch, robi karierę. Jak się patrzy z tej perspektywy już naszej teraz, no to tamte wydarzenia, no to jest takie bardzo żywe tchnienie Ducha Świętego, które pokazuje, jak może być tworzona wspólnota, no, w tak ekstremalnych warunkach, gdzie można byłoby się załamać, bo kto tam przewidywał koniec komunizmu wtedy? Tak. No, piszesz, potem podejmuje formację w zgromadzeniu salezjańskim, czyli co, pojawia się ten moment, który nazywamy powołaniem. No, czy to pewno, był jakiś moment, jakiś błysk, jakieś wydarzenie, czy jakieś głębokie przemyślenie? Ja tutaj to odwołuję się do tego, z czego czerpałem, z doświadczeń i wiedzy wielkiego łodzianina, też profesora Aleksandra Kamińskiego, autora Kamienia Szańc, który mówił, że pewne prawdy mówi się na ręku, pewne w gołym przyjaciół, pewne ma się dla siebie. Na pewno powołanie jest jakimś procesem, który się rozwija, jest pewnym procesem, który trzeba przychodzi moment podjąć decyzję, ale miałem okazję poznać znakomitych salezjanów pracujących w Polsce czy na misjach w Afryce, w Japonii, w Brazylii, a jednocześnie poznać założyciela salezjanów, księdza Bosco, poprzez jego pisma, jego taki bezpośredni kontakt, jego niezwykłe osiągnięcia, jak na tamten czas. Był autorem pierwszych umów społecznych między wychowankami a ówczesnymi przedsiębiorcami. No i przychodzi taki moment, że no, podejmuje się decyzję i idzie się do nowicjatu. To chyba jednak charyzmat księdza Gabrela, tego, który zajął się wami studentami, a był salezjaninem, to chyba to przesądziło, że... To znaczy tak, ale ja miałem okazję znać, jak każdy z nas duszpasterstwie, wielu salezjanów, potem moich współbraci, i ich pasja, ich taka naturalność, ich miłość do kościoła, styl życia, miłość do człowieka, rozumienie spraw społecznych, rozumienie ojczyzny, to wszystko jakoś się składa. Na pewno... No, miałem tę łaskę wygłosić homilię na pogrzebie mego wychowawcy, czyli księdza Antoniego. On w jakiś sposób potrafił pokazać nam, jak buduje się więź, jak buduje się wspólnotę. I to jest bo mistrzostwo, prawda? Poprzez te gesty, jak wspomniałem, poprzez docenienie, że jest ważna nauka, jest ważna zabawa, rekreacja, wycieczki, nasze obozy w Bieszczady, na 1 maja stale chodziliśmy na najbardziej porządne rajdy, bo w Góry Świętokrzyskie i tak dalej. I to ciągle właśnie poznawanie siebie, to znaczy, że to przyłożyć taką głęboką miarę, to człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa. I ta obecność w Kościele, obecność przy Chrystusie pozwala siebie zrozumieć. Jestem dzisiaj wdzięczny za dziesiątki przyjaciół, którzy związani są z duszpasterstwem, czy z uczelnią, ale po uczelni, jak każdy powie, to zostaje nieduża grupka przyjaciół czy znajomych. A duszpasterstwo daje tę sposobność. Studia filozoficzno-teologiczne w Lądzie. W Lądzie, tak, bo tam wówczas... Gdzie to jest? To jest nad Wartą, stare podcysterskie opactwo związane, czy mocno się wpisało w powstanie styczniowe. Potem w okresie II wojny światowej tam był obóz zorganizowany przez Niemców dla duchowieństwa. Tam między innymi przez ten obóz przeszło wielu męczenników, ale i beatyfikowanych, jak biskup Kozal, uroczo położone na Łąkach Nadwarciańskich, bo cysterci przychodzili i przynosili kulturę czynienia się im poddaną. Jak się czytuję w tamtą historię, czy uczyli cysterci i w Sulejowie, i w Lądzie, w Ochocku, to jest pasjonujące, że oni tak szybko podnieśli tutaj nasz poziom gospodarczy. I ślady pozostały do dnia dzisiejszego. Mm-hmm. Święcenia kapłańskie w 83 roku i potem obejmuje stanowisko krajowego duszpasterza rodzin. Ale dopowiem jeszcze do Lądu, tam mm-hmm. w Lądzie, ponieważ tutaj w Łodzi byłem jednym z założycieli w tamtych latach Klubu Inteligencji Katolickiej. W Lądzie powstało we współpracy z paroma współbraćmi takie środowisko Świadectwo i Twórczość, które grupowało zwłaszcza nauczycieli i służbę zdrowia jako ci, którzy bezpośrednio na różnych poziomach spotykają się z młodzieżą. I to środowisko potem przetrwało. To było też bardzo ubogacające całą tamtą społeczność, ale także uczyło seminarzystów tego kontaktu, tego wspólnego przeżywania swego czasu. I pamiętam stan wojenny, kiedy trzeba było podjąć decyzję, czy mają być spotkania, czy nie. I wówczas rektorem był ksiądz Kołyszko, dzisiaj dalej pracujący właśnie w Lądzie. I on odważnie powiedział, że trzeba podjąć. Bo mówiliśmy, księże, rektorze, trzeba zostawić drzwi kościoła otwarte. Kto chce, niech przychodzi się modli, niech będą spotkania. To był bardzo mądry wówczas rektor. Właśnie, nie można zamykać, a władze by chętnie zamykały drzwi kościołu, żeby w stanie wojennym nikogo kościół nie przygarniał. Prawda? To było kolejne takie doświadczenie tworzenia środowiska, tworzenia więzi. Tak, i potem po święcenia kapłańskie, 2 lata pracy. Tak. I praca Krajowego Duszpasterza Rodzin. Tak. No, Salezjanie, może warto byłoby przybliżyć to towarzystwo, bo taka jest oficjalna nazwa, Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, założone w 1859 roku przez księdza Jana Bosco w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi. No, ksiądz Jan Bosco jest patronem. Założycielem. Tak, założycielem. Franciszek Salezy, ze względu na jego szczególną misję i dobroć, jak ksiądz Bosco szuka kogoś takiego, to na stałe będzie punktem odniesienia. Trzeba zauważyć, że ksiądz Bosco żyje w czasach, kiedy masoneria włoska likwiduje poszczególne klasztory i zgromadzenia. Był taki czas w Piemoncie, że praktycznie mówi się, że każdego dnia masoneria likwidowała. I wówczas przyszedł też taki dzień, gdzie ówczesny minister spraw wewnętrznych Urban Ratazzi, spotykając się z księdzem Bosco, patrząc na dzieła, o których jestem gotów powiedzieć, pyta: księże Bosco, co się stanie po śmierci księdza z tymi dziełami? I tu należałoby przywołać, jakie to były dzieła. To był czas rozkwitu kapitalizmu. Tysiące młodzieży spływało z Piemontu w dół do Turynu. Wałęsało się to towarzystwo po mieście i ksiądz Bosco się zajął, co nie było w zwyczaju też kościoła. I trzeba pamiętać, że nieraz został ukradziony. Można by tu przytaczać pierwsze spotkanie, jak się zaczęło całe dzieło. Był oszukiwany, ale się nie zniechęcał. I tworząc właśnie oratoria, gdzie z młodzież się zbierała, tworząc potem rodzaj dzisiaj burs, powiedzielibyśmy, i szkół zawodowych, to wróg kościoła, kim był ów mason Ratazzi, sam zapytał, patrząc na dobro, a co się stanie? I wówczas ksiądz Bosco zapytał tego ministra, a co by pan minister zaproponował? I wówczas Ratazzi odpowiedział tak, należałoby stworzyć jakieś zgromadzenie, on, który podpisywał dekrety likwidujące, ale zastrzegł, że ono powinno być takie nowoczesne. Stąd w naszej też tytulaturze nie ma słowa prowincjał, tam opat i tak dalej, tylko jest przełożony domu, to jest dyrektor, bo taka była tytulatura w szkole. Przełożony wielu domów nie jest prowincjałem, tylko inspektorem, tak jak tytulatura w szkole, prawda? I także to nawet docenia wróg. No i ksiądz Bosco potem tworzy się właśnie Stowarzystwa Niepokalanej, pierwsze, które funkcjonowało w tym oratorium, z pierwszych członków zgromadzenie, które dość szybko wyjeżdża na misję do Argentyny. Tak zaczęło się nasze wielkie dzieło, które praktycznie jest dzisiaj na całym świecie. Naszym skarbem jest system wychowawczy oparty o trzy wartości: rozum, religia i dobroć. To, co odpowiada całej tajemnicy człowieka. Rozum, religia, dobroć. I jeżeli by się próbował wychować bez któregoś z tych elementów, to nie wychowa się całego człowieka. Jeżeli go pozbawi się religii, się go okaleczy. Jeżeli nie pozwoli się korzystać z rozumu, się okaleczy. Jeżeli nie nauczy się czułości i dobroci, się okaleczy. I czy my powinniśmy być mistrzami wychowania, ale to jest znaczy umiejętność dostępna w całym kościele, w całym świecie. Także za to jesteśmy odpowiedzialni. Jak by się wytłumaczył, rozwinął dewizę Salezjanów? Daj mi duszę, resztę zabierz. Zwrócenie uwagi na to, że najważniejsza jest ta formacja, która uświadamia, że mam duszę, mam sumienie, prawda? Czyli dwie aspekty. Dusza, która jest nieśmiertelna, która ma być zbawiona, a resztę w tym sensie, że zabierz, że na pierwszym nie uczyń wrażliwym na to, by człowiek został zbawiony. To nie znaczy, że go nie mam uczyć, jak uprawiać warzywa, owoce, robić buty, dzisiaj budować samochody, informatyki, ale pokazujące, że to ma być wiodące. Właśnie to zwrócenie uwagi, że człowiek jest nieśmiertelny, że powołany jest do życia wiecznego. Tak. I to już ma, ale tę wrażliwość ma małe dziecko szczególną. Czyli działalność wychowawcza wśród młodzieży, to jest podstawa, to w związku z założycielem. Dlatego dewizą wychowania jest wychować dobrych chrześcijan, uczciwych obywateli. I w epoce, kiedy się mówi dzisiaj o korupcji i tak dalej, no to znaczy się mówi o czym? Że jest kryzys sumienia. No i dzisiaj jak najbardziej jest potrzebne właśnie wychowanie chrześcijańskie, żeby pokonać kryzys związany z kryzysem sumienia, czy to, co mówimy, korupcja tak czy inaczej się rozwijająca, ta nieuczciwość, dobrych chrześcijan, uczciwych obywateli. Krótki program, ale wymagający i bogaty. Tak. W Polsce mamy dwa salezjańskie wyższe seminaria duchowne w Krakowie i w Lądzie. Nad Wartą, o którym mówiłeś. Do 2008 roku klerycy kształcili się także w Łodzi. A ponieważ w związku z zmniejszoną liczbą powołań, przełożeni dokonali reformy, łącząc seminaria, łącząc filozofię, która jest w Lądzie, teologia w Krakowie, a nowicjat w Kopcu koło Częstochowy, skąd nowicjusze każdego dnia mają przed oczyma wieżę jasnogórską, bo z Kopca widać właśnie klasztor jasnogórski. Tak. Oratoria, świetlice, domy poprawcze. O jednym takim czytałem niedawno, gdzie on jest w Różanym Stoku. W Różanym, tak. Tam jest przepiękny obraz Matki Boskiej Różanostockiej, niedaleko Białego Stoku. I tam jest ten ośrodek dla młodzieży, która naruszyła prawo. I tam, jeżeli kiedyś będzie przejście graniczne, to stamtąd jest najbliżej do Grodna. I właśnie przez to przejście wtedy będą przechodzić całe pielgrzymki do Różanego Stoku. Trzeba się wymodlić o to, żeby to było w ramach małego ruchu przygranicznego wolne przejście. Tak. Ten kościół robi olbrzymie wrażenie. Jest to monumentalny, wspaniale rozbudowany, z zapleczem. Bazylika. Tak. I to w Szczerym Polu stoi. I to robi właśnie to niesamowite wrażenie, bo przecież ta budowla się prosi, żeby ją umieścić gdzieś wśród mieszkańców jakiegoś miasta, a on jest na uboczu. To znaczy, tak jak powiedzmy, jedną z miejsc naszej historii, jak powstawało, kształtowało się, jak właśnie budowali Dominikanie, jaka była rola wówczas elit, jak fundowały elity. Dzisiaj chciałby się wiele razy przywoływać, bo elity polskie są bardzo bogate, żeby fundowały nie jedną, drugą rzecz. Jakby były nowe szpitale katolickie, nowe szkoły, nowe dzieła misyjne. Tak fundowali wówczas Tyszkiewiczowie dzieła, prawda? A potem tam było kiedyś podobno bardzo dużo róż, stąd nazwa Różany Stok, prawda? Potem był czas zaborów, potem były mniszki prawosławne, które zabrały ten pierwszy obraz Matki Bożej, może gdzieś jeszcze na terenie Rosji, do odszukania, może stanie się cud. Potem został, ponieważ nie było obrazu, został namalowany ten, z takim ślicznym obliczu. Gdzie, i ludzie, którzy wokół tego ołtarza bocznego ciągle chodzą na kolanach. To tyle przypomnienia. Jako wizytówki. Tak, historii. A za chwilę będę cię prosił o opowieść na temat twoich pasji, tym, czym się zajmujesz. No, zapowiadałem, że masz tu bardzo dużo różnych zainteresowań, ciekawych tematów. Dzięki temu możesz się obracać wśród ludzi bez przerwy. Dobrze, to za chwilę. A teraz, proszę państwa, z płyty Nota Contra Notum posłuchamy, jak śpiewa młodzież w Lutomiersku, gdzie działa Salezjańskie Liceum Muzyczne imienia księdza Antoniego Chlądowskiego. Kompozycja księdza Antoniego Chlądowskiego, który jest patronem Salezjańskiego Liceum Muzycznego w Lutomiersku. To dzięki tobie mogłem zobaczyć ten przepiękny kościół i wyjątkowe, niespotykane organy. Bezdorfa. Tak. A osoba księdza Chlądowskiego, no to polski kompozytor muzyki religijnej świeckiej w latach 1884-1963, założyciel Salezjańskiej Szkoły Organistów w Przemyślu, no, a potem w Lutomiersku, wychowawca wielu pokoleń. I warto tu dodać, że ta szkoła, którą miałem okazję poznać, to była pierwsza prywatna szkoła artystyczna w Polsce, zarejestrowana w 1996 roku. Wyczytałem przez ministra kultury i sztuki. Która właśnie miała kontynuować i kontynuuje tamte tradycje z Przemyśla. W naszym systemie wychowawczym jest bardzo ważne położenie nacisku na kulturę, muzykę, śpiew, teatr. I mając to na uwadze, została założona szkoła muzyczna, wtedy w Przemyślu, która kształciła znakomitych organistów dla Polski. Gdyby komuniści jej nie zamknęli też, to kraj na pewno by o wiele inaczej się rozwijał, dlatego że organista to jest skarb w lokalnej społeczności. I jeden z naszych przełożonych, kiedy kończył kadencję swoją jako inspektor, on się powołał tę szkołę, która kontynuuje te tradycje, bo młodzieży zdolnej w Polsce jest bardzo dużo. Tylko trzeba wyszukać, tylko trzeba pokazać perspektywę i kształcić. No a jeszcze tak się szczęśliwie złożyło, że do tej szkoły trafiły właśnie ze Śląska organy Bersdorfa, co uczyniły z Lutomierska placówkę, która no, podtrzymuje kulturę poprzez udział w różnych festiwalach, kolory, te lokalne festiwale. A jednocześnie praca ta pozwoliła wtedy w Lutomiersku jakby poszerzyć, bo znaczy obecność, że w pobliskim dworku organizowaliśmy systematycznie choćby śpiewy, wieczory pieśni Powstania Styczniowego. Mówimy sporo pieśni Powstania tak. Styczniowego. No i mamy też płytę Nota Contra Notum, na której są utwory w wykonaniu Salezjańskiego Liceum Muzycznego. W Trójce na Poważnie ksiądz Kazimierz Kurek, salezjanin. Powróćmy może do tego okresu, w którym rozpoczynasz pracę krajowego duszpasterza rodzin. No i w sumie rodzina ciągle się pojawia. Jest wielkim przedmiotem twojej troski. No właśnie, zostałem powołany w 1985 roku na podstawie decyzji Konferencji Episkopatu Polski na stanowisko Krajowego Duszpasterza Rodzin i dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, który jest organem wykonawczym dla ówczesnej Komisji dzisiaj Rady do Spraw Rodziny. W jego kompetencjach leży koordynowanie pracy Duszpasterstwa Rodzin w Polsce. To jest zajęcie, które no, jest wymagające, ale jednocześnie jest pasjonujące, bo jak się przejechało, powiedzmy, przez 6 diecezji i poznało, co robią poszczególne duszpasterstwa rodzin, się spisało, to, że księgę chodu 7, się pokazało, co się dzieje w Polsce. I jednym z pierwszych zadań w tamtym okresie to było zrobić cokolwiek, żeby odwrócić nienawiść do dziecka. Trzeba przywołać to, że w 1956 roku w Polsce wprowadzono ustawę, kamuflując czy zniekształcając tytuł o warunkach dopuszczenia się przerywania ciąży, nic nie mówiąc o dziecku. I ta ustawa otworzyła niestety, ale szeroki strumień nienawiści do dziecka. Wtedy należało pokazać, kim jest dziecko od poczęcia, pokazać piękne rozwoju dziecka, wykorzystać to wszystko, co nauka wie na temat rozwoju dziecka od pierwszej chwili jego życia i to także wiązało się z tym nurtem przygotowania pierwszego projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego. Otóż jak ważne jest tutaj słownictwo. Pamiętam, że w tamtym okresie, wychodząc kiedyś z Telewizji Polskiej w towarzystwie jednej z czołowych posłanek komunistycznych, pytam, pani poseł, dlaczego pani nigdy nie używa słowa dziecko? Pani poseł, patrząc moją koloratkę, mówi, poproszę pana, gdybym używała słowo dziecko, to musiałabym zmienić swoją filozofię. Mówię, pani poseł, pani jest taką mądrą kobietą, to dlaczego pani nie zmieni właśnie tej swojej filozofii? I tu toczy się cały spór cywilizacyjny. To, co mówił świętej pamięci profesor Tadeusz Styczyń, nienarodzony miarą demokracji. I pierwszy projekt ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego wszedł pod obrady Sejmu już w 1989 roku. Potem były wybory, czerwiec, potem znów. ale jesteśmy krajem, gdzie zdecydowanie pogłębia się świadomość tego, kim jest najmniejszy z najmniejszych, kim jest człowiek przed narodzeniem. I ta praca dalej wymaga kontynuowania. Dzisiaj coraz lepiej wiemy, jaki jest wpływ na rozwój dziecka, ma na przykład więź z dzieckiem przed narodzeniem. Prawda? I trzeba dalej kontynuować pracę odbudowania życzliwości w warstwie tej ludzkiej wobec dziecka, a w warstwie prawnej zabezpieczenie mu prawa do życia, no bo nawet jeżeli się przyjmie to, co się dzisiaj dzieje, to nie umiemy jako demokracja paru dzieciom z gwałtów zabezpieczyć prawa do życia. Ja pragnę tutaj przywołać jedną tego wieczoru. Otóż często w spotkaniach z młodzieżą, a młodzież jest bardzo wrażliwa na prawdę, odwoływałem się do sytuacji jednego ze znanych kompozytorów. Przytaczając przykład jego rodziców, że jedno z rodziców było chore na kiłę, drugie na gruźlicę, rodzi się pierwsze dziecko chore, drugie, trzecie ślepe, głuche, jest piąte dziecko. No mówię, jesteście areopagiem i proszę teraz zadecydować, co byście zrobili, gdyby ktoś przyszedł do was, czy to piąte dziecko ma się urodzić, czy nie ma się urodzić. To były dramatyczne sytuacje. A czy to jest sytuacja Beethovena? Co dzisiaj by Europa śpiewała, gdyby nie było Beethovena? I to trzeba przywołać. Kto by wykonał, to znaczy kto by napisał Odę do radości, prawda? Otóż znajomość, że wszyscy są ci, którzy, ksiądz Styczeń jeszcze to pięknie mówi, odwołując się do naszej historii, że ten, kto wszedł na ziemię polską, wolny jest. I to był jeden z obszarów pracy duszpasterstwa rodzin, jest dalej. Potem trzeba było zwrócić uwagę na prawo natury, czy prawa rodziny jako warunek demokracji. A tutaj jeszcze może wyprzedzając, otóż co jest podstawową wartością europejską? Każdy naród i społeczeństwo, które chce żyć i rozwijać się, tworzy najlepsze środowisko wychowawcze. I pierwszą wartością europejską jest rodzina. Europa dopracowała się najbardziej, prawdę o rodzinie, o małżeństwie, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, jako najlepszego środowiska wychowawczego dla każdego dziecka. I demokracja ma to chronić, ona nie sama dla siebie, tylko ma chronić najlepsze środowisko wychowawcze. To są takie niektóre szczegóły. Oczywiście trzeba by przywołać potem jeszcze dzieło promocji Karty Praw Rodziny jako fundamentu współczesnej demokracji. Ale duszpasterstwo rodzin, zresztą to wszyscy dzisiaj mówią, od Franciszka aż po lokalne społeczności, rodzina, ale zwrócenie uwagi na tę jej niezastąpioną rolę w procesie wychowania, w procesie tożsamości i przywoływania podstawowych praw dziecka, ale to może za chwilę. Tak. No, może przy okazji pozdrowimy księdza Ireneusza Skubisia. Jestem przekonany, że nas słucha. A ja zabrałem jego książkę, zbiór felietonów Wielki Znak Sprzeciwu Kościół, 3. i felieton Rodzina. Ksiądz Ireneusz Skubiś pisze: biedny jest dom, w którym nie ma Boga jako najgłębszego i najwyższego odniesienia, w którym nie ma modlitwy. Nasza rodzina ma być Bogiem silna, bo jeżeli nie będzie w niej wewnętrznej siły, to w pewnym momencie człowiek znajdzie się na rozdrożu i łatwo może zboczyć w niewłaściwym kierunku. Takie proste, oczywiste, zwykłe prawdy. Należy pamiętać, że miejsce czy redakcja Niedzieli, którą ksiądz Infuat kierował ponad 30 lat, to był jeden z najważniejszych skrzyżowań dróg w Polsce. Tam skrzyżowały się drogi wielu ludzi, prawda? Polityków i krzyżują do dnia dzisiejszego i biskupów, więc swoista wymiana myśli, która zaowocowała tym, to skrzyżowanie, że w ubiegłym roku w czerwcu narodziła się idea Europa Christi, a więc ruchu, który przywoła korzenie chrześcijańskie Europy. Między innymi to, że Europa jest kontynentem Maryi, że od ponad 700 lat Matka Boża w Gibraltarze jest patronką Europy. Właśnie te wszystkie środowiska wychowawcze, przywołać na przykład z pierwszego tysiąclecia tę odwagę papieża Leona Wielkiego, jak spotyka się z Attylą. Ale przywołać właśnie z drugiego tysiąclecia twórców Zjednoczonej Europy. Myślę, że też będzie czas. Tak, specjalnie. I dlatego właśnie ta pasja wielkich ludzi, ale też ważne jest do powiedzenia, że Duch Święty tchnie, kiedy chce, i umieć patrzeć na nasz kraj, ale także nasz kontynent jako miejsca niezwykłych poruszeń, niezwykłych idei. I to jest też pewna powinność mediów, między innymi publicznych, żeby szybko pokazać te poruszenia. Tak, jeszcze wspomnijmy może o Karcie Praw Rodziny, skoro jesteśmy przy rodzinie. Otóż, co to jest za dokument? Otóż właśnie to jest taki bardzo zgrabny, nieduży dokument, który powstał na prośbę synodu biskupów, który odbywał się w 1980 roku i owocem synodu jest adhortacja familiaris consortio i także synod prosił, żeby Stolica Apostolska przygotowała dokument, który z karta praw rodziny. Tu by trzeba szybko przywołać tylko cztery podstawowe zadania rodziny. Tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, uczestniczenie w rozwoju społeczeństwa, udział w posłannictwie i misji Kościoła. Otóż ten udział w rozwoju społeczeństwa jest bardzo mocno podkreślony familiaris consortio, gdzie Jan Paweł II mówi, że rodzina ma prawo i obowiązek interwencji politycznej, ale rodziny muszą zrozumieć, kim są. I dlatego, kiedy u nas otwierał się nowy etap dziejów, to wielu z nas zastanawiało się wówczas, jaki położyć fundament. I wtedy zostały zwrócone na ten dokument Kartę Praw Rodziny, która została opublikowana 22 października 1983 roku, a więc piątą rocznicę pontyfikatu. I w Polsce, już na tym nowym etapie, że u nas rodzina była tak okaleczona przez bezbożny komunizm, no to trzeba odbudować tak od podstaw, czyli położyć takie podstawy jak prawa rodziny. I 3 kwietnia 1991 roku w Instytucie Studiów nad Rodziną w Miankach miało miejsce szczególne wydarzenie. Z jednej strony nuncjusz apostolski w Polsce, duszpasterze, przedsiębiorcy, działacze, posłowie, senatorowie, rodziny, o czym po raz pierwszy uroczyście otrzymały ten dokument ze słowami: przyjmij tę kartę, szczerz praw rodziny. A więc trzeba zrozumieć, to wszystkie rodziny muszą rozumieć, nie tylko tam niektórzy. Szczec, między innymi poprzez udział w różnego typu organizacjach i stowarzyszeniach. I tak poszło dzieło promocji Karty Praw Rodziny poprzez Polskę. I co wydarzyło się w ubiegłym roku, 21 października, czyli tuż przed kolejną rocznicą ogłoszenia Karty Praw Rodziny. Sejm Rzeczpospolitej przyjął uchwałę, że każdy 22 października będzie obchodzony jako Dzień Praw Rodziny zapisany w Karcie Praw Rodziny. I to jest właśnie fundament demokracji, że jako wolni, naród wolny, odpowiedzialny, chronimy rodzinę i jej prawa. Ale rodzina musi zrozumieć prawa. Między innymi to, co jest w artykule 5 Karty Praw Rodziny, że rodzice są pierwszymi głodnymi wychowawcami. Tu problem szerokiej konsultacji między innymi w sprawie programów wychowawczych. Dlatego też jest nieodzowne dzisiaj, po 25 latach od tamtego wydarzenia, powtórzenie dzieła promocji Karty Praw Rodziny. I to wtedy zwróci oczy Europy, gdzie Europa już wiele razy opuściła ręce, że i tak dalej. Nie? I my musimy to po prostu przywołać, żeby rodzina rozumiała sama siebie. W 1994 roku na placu Świętego Piotra Jan Paweł II pytał rodziny. To był rok rodziny. Rodzino, co mówisz sama o sobie? I wówczas dalej była odpowiedź. Jam gaudium et spes. Jam radość i nadzieja. I narody, które zrozumieją misję rodziny, te narody po prostu przetrwają. To jest prawda. No to dzisiaj widzimy na naszym kontynencie. Dzisiaj już nikt nie ma... Dzisiaj wszyscy w Polsce mówią, że jest kryzys demograficzny. Co? Czyli nie trwa rodzina. To jest proste. Trzeba odważnie to powiedzieć. Nie? Tak. To może tyle na temat Karty Praw Rodziny. No jest szansa, żeby zatrzymać ten kulturowy marksizm w postaci gender. I jest szansa, tylko należy się cieszyć z rodziną i należy też cieszyć się wychowaniem, ale też wzywać do wychowania, do ofiarności. To, co mówił prymas Wyszyński. Rodzicielstwo musi być ofiarne. Odpowiedzialne rodzicielstwo to ofiarne. Dzisiaj o wiele łatwiej powiedzieć nie rodzeniu, ale jednocześnie mówiąc nie, trzeba pamiętać, że za moment, to co jesteśmy świadkami wiele razy, nie ma się kto opiekować ludźmi starszymi. Niemcy mają szczęście, że jeszcze Polacy jeżdżą się nimi opiekować, bo lepiej płacą. To jest dramat Polek, że opiekują się Niemcami, którzy tutaj szczelali do naszych dziadków. To trzeba też odważnie powiedzieć, prawda? Tak. Ale a kto będzie opiekował tutaj samotnymi Polakami za moment? Kiedy właśnie wielu wyjechało, to Irlandia, to i tak dalej. I dzisiaj jest obowiązek odważnego mówienia z miłością, szukania rozwiązań, ale cieszenia się z każdej trwałej rodziny, każdego dziecka. Ksiądz Kazimierz Kurek, salezjanin, gościem Trójki na Poważnie. Za 6 minut będzie pierwsza, trójka na poważnie, spotkanie z księdzem Kazimierzem Kurkiem. Wspomniałem o licznych pasjach twoich, no, rzeczywiście jestem świadkiem tych pasji. Wpada pewnego dnia ksiądz Kazimierz podenerwowany i mówi: nie będzie już polskiego miodu, nie ma pszczelarzy, starsi odchodzą, młodych nie ma. Kto ich zastąpi, kto ich nauczy? Przecież to trudny zawód, to jest sztuka wręcz. No i okazuje się, że ksiądz Kazimierz zaczyna szukać ratunku dla tej dramatycznej sytuacji. Jak dzisiaj to wygląda? Kim byli pszczelarze w dawnej Polsce, to była taka grupa ludzi, która nie składała przysięgi w sądzie. Oni byli tak wiarygodni z racji tego, że byli pszczelarzami. Można by to rozwijać ze względu na pszczoły, woski i tak dalej, i tak dalej. To świadczyło o ich no, szlachectwie moralnym i tak dalej. A że tak jest, no to wystarczy odwołać się do jednego, drugiego koła pszczelarskiego, w ogóle do statystyk, ale są takie koła pszczelarskie, które się spotykają, to najpierw prezes mówi: to teraz powstańmy, pomódlmy się za kolegów, którzy odeszli do wieczności, wymienia kilku, modlą się, ale nikomu nie wręczają legitymacji na członka koła. I dlatego to jest bardzo pilne do odnowienia w naszej świadomości, kim, czym są pszczoły, jakie jest ich znaczenie dla rolnictwa. Wystarczy przywołać, że tam, gdzie są pszczoły, na przykład gdy zapylają rzepak, to zbiory rolników są o 1/3 większe, o 30%, czyli jaki spożytek dla gospodarki. Tu nie nastawiamy się na cytowanie, bo to jest na inny czas, znaczy tych milionów czy miliardów złotych dla gospodarki. To jest problem właśnie zaznaczenia, rozumienia. No i co? Trzeba tą pasją zarazić, tak, zachęcić młodych. Bo problem jest trudny, ponieważ młodzież nie garnie się do stowarzyszeń. Stowarzyszenia działają w Polsce na podstawie ustawy jeszcze z 1984 roku. Ta ustawa była tak skonstruowana, żeby żadne stowarzyszenie za bardzo nie wyrosło, nie zdominowało, nie stało się ważne, nie zagroziło kierowniczej roli PZPR. No, ale w związku z tym te wszystkie tam instytucje, te rady nadzorcze, komisje rewizyjne i ta cała procedura zniechęcająca do zrzeszania się młodych ludzi. Młodzi ludzie chcą się spotykać, ale niekoniecznie na zebraniach z prezydium, skarbnikiem, sekretarzem, protokolantem i tak dalej. Ale z drugiej strony, już kończę, Kaziu, z drugiej strony, no jak to środowisko ma przekazywać swoją wiedzę? No przecież w ramach tego stowarzyszenia i tych spotkań jest szansa, by podzielić się swoją wiedzą z młodszymi. Oczywiście, i dlatego tutaj, no to jest jeden z obszarów, tak, stowarzyszenie, ale jesteśmy już wolni od paru ładnych lat, no 460 posłów w parlamencie, 100 senatorów, jednych jeszcze ekspertów. Takie ustawy to się pisze w ciągu dzisiaj, no, tygodnia. Przecież to nie jest takie nadzwyczajne zmiana ustaw. Ale wracając do zasadniczego problemu. Otóż najpierw rozumienie, że Pan Bóg stworzył pszczołę, to po coś stworzył. Nie? Jak się patrzy na misję pszczoły, powiedziałbym, na jej życie, biologię, na to, co ona robi, to to człowieka naprawdę rzuca na kolana przed mądrością stworzenia i przed mądrością Stwórcy. Pojawia się ona na kartach Pisma Świętego, miód się pojawia na kartach Pisma Świętego. To jest kolejny rozdział. W Płocku, kiedy pracowałem w Płocku, przed kościołem ustawiliśmy ul. On był, znaczy tam nie mieszkały w nim pszczoły. Zresztą pszczoła, do pszczoły odnosi się słowo umiera, nie można inaczej mówić, więc to też się uczymy tej całej mądrości, ale to było przyczynkiem fascynacji ludzi, zwrócenia uwagi na wartość miodów, na przykład prozdrowotną, czy zdrowotną wartość miodów, pyłku, pierzgi i tak dalej, apiterapii. I to, co było wówczas możliwe w Płocku, ale a możliwe sporo, bo powstała klasa pszczelarska w jednej ze szkół płockich, bo chodziło mi stale, żeby młodzież miała pasję, hobby, zajęcia. I pamiętam, jak młody chłopak przychodzi, kiedy przejął pasiekę, ma swoją stronę internetową, pasieka paprotki, z jego strona, przychodzisz z pierwszymi miodami, 3 słoiczki miodu, nie? Jeden dla mamy, jeden dla przyszłej żony, jeden dla księdza, który go zachęcił. Nie jest to wzruszające? I dzisiaj jest bardzo łatwo młodzież zachęcić pod warunkiem, że w każdej szkole powstanie kółko pszczelarskie ekologiczne. Program jest gotowy, bez na stronach internetowych Płockiego Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku. My przygotowujemy się, żeby w Mariówce, gdzie teraz pracuję, w tym znakomitym ośrodku rehabilitacyjnym, Siusłużek, otworzyć właśnie takie studium dla początkujących pszczelarzy, asystent pszczelarza. I młodzież jest chętna, tylko trzeba zacząć. I jak patrz, i ona jest dumna, tylko musi być kilku. Wczoraj w niedzielę uczestniczyłem w spotkaniu pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim, tamtego koła i regionalnego związku, gdzie w Sulejowie też 72 pszczelarzy się uczy, czy kandydatów na pszczelarzy. No i oni mówią, no przybyło nas 30 w ubiegłym roku. Prawda? To nie ma lepszej perspektywy do zrozumienia ochrony środowiska, ekologii, niż pszczelarstwo. Bo oni przeciwstawią